Virginia Woolf, Kew Bahçeleri. Seslendiren Akın Altan. Oval biçimli çiçek tarhından yukarılara doğru belki 100 dalcık uzanıyordu. Altta kalp ya da damla şekilli yapraklar, en tepede ise yüzeyi renkli noktacıklarla kaplı çiçek yaprakları, dalın kırmızı, mavi ya da sarı karartılı sarılarla gölgeli boynu, altın tozuna bulanmış gibi tüylü, bitimi belli belirsiz kalp şekilli düz bir çubuk halini alıyordu. Çiçek yaprakları yaz merteminin darbelerine dayanabilecek büyüklükteydi. Sallandıklarında birbiri ardına kırmızı, mavi ve sarı ışıklar geçiyor, altlarında uzanan kahverengi toprağın her santimini buğulu, şaşırtıcı renklerinin vuruşuyla gölgeliyorlardı. Işık, ya bir çakıl taşının gri, yumuşak yüzeyine ya da kahverengi yuvarlak boğumlu bir salyangozun kabuğuna vuruyordu. Bazen de bir yağmur damlasına vuruyor, ince su çeperine öylesine yoğun kırmızı, mavi ve sarılar yayıyordu ki, su damlacığı patlayıp dağılacak sanıyordu insan. Oysa damla yine bir an için gümüş grisi oluyor, ışık artık altlarda dal dal ayrılan lifi ortaya çıkaracak şekilde bir yaprağa vuruyor, öylece de kalıyordu. Derken yine yer değiştiriyor, aydınlığını kalp ve damla şekilli yaprakların oluşturduğu kubbenin altındaki geniş, yeşil boşluğa yayıyordu. O sırada Meltem, tepede daha bir sert kımıldanmaya başlıyor, renk yukarıya, havaya, Temmuz'da Kew bahçelerinde gezinen kadınlarla erkeklerin gözlerine vuruyordu. Bu kadın ve erkekler, tuhaf, düzensiz hareketlerle, çiçek tarhının bir orasından bir burasından geçiyorlardı. O halleriyle bir çiçek öbeğinden diğerine, çapraz uçuşlarla çimleri turlayıp duran beyazlı mavili kelebeklerden hiç farkları yoktu. Erkek kadının yarım adım kadar önünde pervasız geziniyor, kadınsa ara sıra çocuklar çok geride kalmasın diye arkasına bakmanın dışında daha bir amaçlı ilerliyordu. Erkek kasıtlı, belki de gerçekten farkında olmadan kadınla arasındaki mesafeyi koruyordu. Çünkü düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. "Buraya 15 yıl önce Lily ile gelmiştim," diye düşündü. "Şuralarda, göl kıyısında bir yerlerde oturmuştuk. Ve ben ona, o yakıcı öğle sonrası boyu, benimle evlenmesi için yalvarmıştım. Yusufçuk nasıl da tepemizde dönüp duruyordu. Şu an o Yusufçuğu ve Lily'nin burnu kare şeklindeki gümüş tokalı ayakkabısını nasıl da açık seçik hatırlayabiliyorum. Konuşurken gözümü ayakkabısından ayıramamıştım. Telaşla kıpırdanmasından, yüzüne bile bakmadan ne söyleyeceğini anlamıştım. Ve aşkım, tüm arzum Yusufçuğun elindeydi. Sanki oraya, o yaprağın üstüne, ortası kırmızı çiçekli olana konarsa, Lily hemen evet diyecek gibi gelmişti. Oysa Yusufçuk dolandı dolandı, hiçbir yere konmadı, hiç konmadı. İyi ki de konmadı, yoksa şu an burada Eleanor ve çocuklarla yürüyor olamayacaktım. Söylesene Eleanor, hiç geçmişi düşündüğün oluyor mu? Neden soruyorsun Simon? Deminden beri geçmişi düşünüyorum da ondan. Lily'yi, evlenmiş olabileceğim kadını düşünüyorum. Neden susuyorsun? Geçmişi düşünmem seni rahatsız mı ediyor? Neden rahatsız olayım Simon? İnsan, erkeklerin, kadınların, ağaçların gölgesine sere serpe uzandığı bir bahçede geçmişi düşünmez olur mu? Geçmişimiz, ondan tüm geri kalanlar, ağaçların gölgesine uzanmış şu hayaller değil midir? Mutluluğumuz, gerçekliğimiz. Benimki, kare şeklinde gümüş bir ayakkabı tokası ve bir Yusufçuk. Benimki bir öpüş. 20 yıl geriye git. Tuvalleri başına oturmuş 6 küçük kız düşün. Göl kıyısında nilüferleri, hayatımda gördüğüm ilk kırmızı nilüferleri çiziyorlar. Ve birden bir öpücük. Orada, boynumun arkasında. Bütün öğleden sonra elim titrediği için çizememiştim. Saatimi çıkarmış, kendime öpücüğü düşünmek için bir 5 dakika tutmuştum. öylesine değerliydi. Burnu sihirli, saçları kır bir yaşlı kadının öpücüğü. Hayatımdaki gelmiş geçmiş tüm öpücüklerin anası. Hadi Caroline, hadi Hubert. Çiçek tarhının yanından geçtiler. Şimdi dördü de aynı hizada yürüyordu. Çok geçmeden gün ışığı ve gölgeler sırtlarında iri, oynak, dağınık parçalar halinde yüzerken ağaçlar arasında ufalıp yarı şeffaf göründüler. Oval çiçek tarhında iki dakikadır kabuğu kırmızı, mavi, sarı lekeli duran salyangoz artık kabuk içinde usul usul hareket etmeye başlamıştı. Sonra da üstlerinden geçtiği için parçalanıp yuvarlanan toprak kırıntılarıyla uğraşmaya koyuldu. Önünde kesin bir hedefi var gibiydi. Bu yönüyle seyrek, iri adımlarla önüne geçmeye çalışan şu sıska yeşil böcekten farklıydı. Bir an antenlerini önlem olarak titretip bekledi. Sonra olabildiğince hızlı ve tuhaf adımlarla öte yana seyirtti. Kahverengi tepeler, vadilerde yeşil derin göller, kökünden yaprağına tek bir çizgi halinde sallanan çakı gibi ağaçlar, gri taşın yuvarlak oyuntuları, ince çıtırtılarla dağılan bir toprak öbeğinin derin, oyuklu yüzeyi, bunların hepsi salyangozu hedefine yaklaştıran bir adımla diğeri arasında uzanıyordu. O, önündeki kuru yaprak dağını dolanıp mı geçsin, meydan mı okusun karar veremeden, yeni insan ayakları tarha aşıp gelmişti. Bu gelenlerin ikisi de erkekti. Genç olanı yapmacık bir serin kanlılık ifadesi takınmıştı. Arkadaşı konuşurken gözlerini yukarıda bir noktaya dikmiş bakıyordu. Arkadaşının konuşması bitince de tekrar dosdoğru yere bakıyor, uzun bir susuşun ardından bazen dudaklarını aralıyor, bazen de hiç açmıyordu. Yaşlı olanın tuhaf, düzensiz, sarsak bir yürüyüşü vardı. Elini ileri atıyor, başını sert bir hareketle yukarı kaldırıveriyordu. Evin önünde beklemekten usanmış sabırsız bir araba atı gibi tıpkı. Tek farkla, adamda bu hareketler kararsız ve amaçsızdı. Neredeyse hiç durmadan konuşuyor, kendi kendine gülüyor, bu gülüş bir cevapmış gibi tekrar konuşmaya başlıyordu. Ruhlardan söz ediyordu. Dediğine göre şu an bile ona cennette başlarından geçen tuhaf şeyleri anlatan ölülerin ruhlarından. Eskiler cenneti Tesilya diyebilirlerdi William. Oysa şimdi şu savaş yüzünden ruh konusu, tepeler arasında gidip gelen gök gürültüsüne döndü. Durdu, dinler gibi yaptı, gülümsedi, başını atıp devam etti. Elimizde küçük bir pil ve bir parça kauçuk var diyelim. Teli yalıtmak için ya da tecrid etmek, ayırmak, neyse ayrıntıları geçelim. Anlaşılması güç ayrıntılara girmenin anlamı yok. Kısacası küçük aletimiz yatağın başucunda. Düzenli bir maun sehpa üzerinde duruyor. Emrimde çalışanlar tüm hazırlıkları tamamlamış. Dul kadın işaret üzerine, kararlaştırıldığı gibi kulağını dayayıp ruhu çağırıyor. Kadınlar, dul kadınlar, karalar giymiş kadınlar. O an sanki gözü, uzakta bir kadının karanlıkta morumsu siyah görünen elbisesine takılmış gibi durdu. Şapkasını çıkardı, elini kalbine koydu, kadının telaşlı mırıltılarına ve hareketlerine kapılıp ileri atıldı. Neyse ki William, yaşlı adamı ceketinin kolundan yakalayıp dikkatini başka yöne çekmek için bastonunun ucuyla bir çiçeğe dokundu. Yaşlı adam, karma karışık bir ifadeyle bir an çiçeğe baktıktan sonra kulağını eğdi. Çiçekten gelen bir sese karşılık veriyor gibiydi. Çünkü yüzyıllar önce Avrupa'nın en güzel genç hanımıyla gezdiği Uruguay ormanlarından söz etmeye başlamıştı. Parlak yapraklı tropik güller, bülbüller, deniz boyunca kumsalı, deniz kızları ve boğulan kadınlarıyla Uruguay ormanlarını mırıldandığını duyuyordu. Bu arada yüzündeki o metin, sabırlı ifade gittikçe derinleşen William tarafından da sürekli çekiştirilip yürümeye zorlanıyordu. Tam arkasından, hareketlerini görüp de şaşıracak kadar yakından, iki orta halli, yaşlı kadın geliyordu. Biri iri, hantal, diğeri kırmızı yanaklı, ataktı. Sırf meraktan, hasta bir kafaya, Hele bir de zengin birininse, delalet eden her türlü tuhaflık belirtisiyle ilgilenmeleri doğaldı. Fakat bu hareketlerin tuhaflık mı, yoksa halis delilik mi olduğunu anlayacak kadar yakında değillerdi. Bir an yaşlı adamı çıt çıkarmadan inceleyip birbirlerine tuhaf, sinsi bir bakış attıktan sonra anlaşılmaz laflardan oluşan konuşmalarını sürdürdüler. Nell, Bert, Lot, Ses, Phil, Pa, dedi, dedim, o dedi, ben dedim, dedim, Bert'im, Sis'im, Bill'im, büyük babam, ihtiyarcık, şeker, şeker, un, çiroz, yeşillik, şeker, şeker, şeker. İri olanı meraklı bir ifadeyle yerde sakin, sağlam, dimdik duran çiçekler üzerine kelimelerin kalıp kalıp dökülüşünü izledi. Onları gece derin uykudan uyanıp alışmadığı yansımalar yayan bir pirinç şamdanına burun buruna gelen uykulu birinin gözüyle görüyordu. Uyku akan gözlerini kapıyor, açıyor, tekrar şamdanı görüyor, sonunda iyice uyanıp gözünü tüm gücüyle şamdana dikiyordu. Böylece şişman kadın oval çiçek tarhının karşısında kıpırtısız kalmış, diğer kadının söylediklerini dinler gibi yapmayı bile bırakmıştı. Orada kelimelerin üzerine akışını aldırmadan öylece durmuş, çiçeklerden gözünü ayırmadan vücudunun üst kısmını yavaşça öne geriye sallıyordu. Derken bir yere oturup çay içmeyi önerdi. Salyangoz artık kuru yaprağın hem etrafından dolaşmadan hem de üzerine çıkmadan hedefine ulaşma yollarını tümden gözden geçirmişti. Antenlerinin ucuyla şöyle bir dokunduğunda bile çıtırtıyla sarsılan bu hassas şeyin, tırmanırken uygulanacak güç bir yana, kendi ağırlığını taşıyacağından da emin değildi. Bu, sonunda altından sürünmeye karar vermesine neden oldu. Çünkü, yaprağın tam yerden eğimlendiği kısımda, sığabileceği yükseklikte bir yer vardı. Tam kafasını girişe sokmuş kahverengi yüksek çatıyı ölçüp biçiyor, soluk kahverengi ışığa alışmaya çalışıyordu ki, iki yeni kişi tarha aşıp geldi. Bu seferkilerin ikisi de gençti. Genç bir erkekle genç bir kadın. İkisi de gençliklerinin doruğundaydılar. Ya da gençliğin doruktan önce gelen mevsiminde. Çiçeğin yumuşak pembe kıvrımlarının henüz kapalı olduğu, kelebeğin kanatlarının yeterince gelişmiş olmasına karşın, güneş altında kıpırtısız durduğu mevsim. ''İyi ki bugün cuma değil.'' dedi genç adam. ''Neden? Uğursuzluk mu getirir?'' ''Cumaları 6 pence daha fazla ödeniyor.'' 6 pence nedir ki canım? 6 pence değmez mi bu? Bu ne demek? Bu demekle neyi kastediyorsun? Hiç canım, herhangi bir şey. Yani biliyorsun işte neyi kastettiğimi. Bu cümleciklerin her biri arasında uzun sessizlikler oldu. İfadesiz sıradan bir sesle söylenmişlerdi. Çiçek tarhının köşesinde öylece durmuş, kadının güneş şemsiyesinin ucuyla yumuşak toprağı ikisi birden eşeliyorlardı. Bu hareket ve erkeğin elinin kadınınkinin üzerinde oluşu duygularının tuhaf bir ifadesi olmuştu. O önemsiz küçük sözlerde bir şeyler ifade ediyordu tabii. Anlamlarının ağır gövdesi yanında kanatları bu anlamları çok uzağa götüremeyecek denli güdük kalan kelimeler. İşte onun içinde gidip münasebetsizce çevrelerindeki en sıradan şeylerin üzerine konan kelimeler. İyi kullanılmamalarına karşın dopdolu. İçlerinde uçurumlar gizlemediğini ya da güneşin öteki tarafında buzlu yamaçların parıldamadığını kim bilebilir? Şemsiye ile yeri eşelerken böyle düşünüyorlardı. Kim bilir? Kim görmüştür bunu daha önce? Kadın, Kiev'deki çay nasıldır diye merak ederken bile, erkek aslında bu sözlerin gerisine bir şeylerin takılmış, öylece koskocaman, kas katı durduğunu hissediyordu. Sonra, duman perdesi yavaşça kalktı ve ortaya, neydi o şekiller tanrım? Küçük beyaz masalar. Önce kadını, sonra erkeği süzen garson kızlar çıktı. Erkeğin gerçek 2 pound'la ödeyeceği bir hesap pusulası vardı. Gerçekti bunlar. Tümü. Cebindeki bozuk paralara dokundu inanmak için. Kendisi ve yanındaki kadın dışında herkes için gerçek. Kendisine bile gerçek gelmeye başlamıştı ya. Derken, fakat artık her şey durup düşünemeyeceği denli heyecan verici olmuştu. Şemsiyeyi topraktan çekip çıkardı. Herkesle, herkes gibi çay içebilecekleri o yeri bulmak için sabırsızlanıyordu. Gel Tracy, çay içme zamanı. İnsan çayını nerede içebilir ki? Diye sordu Tracy sesinde en tuhafından bir heyecan titreyerek. Çevreye boş boş bakıyor, yeşil çimli yolda kendini bırakmış gidiyor, şemsiyesini yerde sürüyor, başını bir o yana bir bu yana çeviriyor, çayı çoktan unutmuş aşağılara, ta aşağılara gitmek istiyor, orkideleri, kır çiçekleri arasındaki turnaları, bir çim pagodasını, kırmızı ibikli bir kuşu düşünüyordu. Oysa erkek onu çekmiş götürüyordu. İşte çiftler böyle birbiri ardına az çok aynı düzensiz, amaçsız hareketlerle tarhı geçtiler. Katman katman yeşilimsi, mavi bir buhara bulandılar. Önce bedenleri belirgindi. Bir tutam renk vurmuştu üzerlerine. Fakat sonra beden de renk de bu yeşilli mavili atmosferde dağıldı. Ne kadar sıcaktı. Öyle sıcaktı ki ardıç kuşu bile çiçeklerin gölgesinde her hareketi arasında uzun duraklamalarla bir oyuncak kuş gibi hoplamayı yeğliyordu. Beyaz kelebekler orada burada uçmak yerine en uzun çiçeklerden daha yüksekte, incecik beyaz kanatlarının açılıp kapanışıyla kırık bir mermer sütun halinde üst üste dans ediyorlardı. Seraların cam çatıları, bir dükkan dolusu parlak yeşil şemsiye güneşte açılmış gibi parlıyordu. Uçakların vızıltısı arasında yaz göğünün sesi çılgın ruhundan dem vuruyordu. Sarıyla siyah, pembeyle kar beyazı, tüm bu renklerin şekilleri, erkekler, kadınlar ve çocuklar, ufkun üzerinde bir an nokta halinde beliriyor, sonra çimenleri kaplayan göz alıcı sarılığı görünce, duralayıp ağaçlar altında gölgelik bir yer arıyorlardı. Bu, sarılı yeşilli ortamda dağılan su damlaları gibiydiler. Etrafa hafiften sarı kırmızı lekeler saçıyorlardı. Bu iri, ağır gövdeler, güneş altında hareketsiz gömülmüş, toprak üzerine dağınık yayılmış gibiydiler. Sesleri ise mumların kalın bal mumu gövdelerinden taşan alevler gibi bedenlerinden ayrılıyordu. Sesler, evet sesler, böylesi derin bir iç huzuru ve arzu ateşiyle sessizliği ansızın bozan sözsüz sesler. Yoksa çocukların seslerindeki o taptaze şaşkınlık mıydı sessizliği bozan? Oysa sessizlik yoktu. Otobüsler sürekli tekerlek döndürüp vites değiştiriyordu. Şehir iç içe yerleştirilmiş, birbiri ardına durmak bilmeden dönen, dövme çelikten bir dizi Çin işi kutu gibi mırıldanıyordu. En tepesinde de bağırış çağırış sesleri ve renkleri havaya vuran çeşit çeşit çiçek yaprağı vardı. Son.